أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, bugünkü işleyeceğimiz, şu an işleyeceğimiz konu, abdestin farzlarının delilleriyle alakalı olacaktır inşallah. Abdestin farzlarının delillerinden biri niyettir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, de ki, herkes yaratılışına göre yaratılışında bulunan hal ve niyetine, asli tabiatına göre hareket eder, amel eder buyurdu. Bu hadis, bu ayetin, bu okuduğum efendim kaynak İsra suresinin 84. ayette. Ayette geçen şakilesine göre demek, niyetine göre demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra hicret yoktur lakin cihat ve niyet vardır buyurdu. Bu hadiste efendim Buhari kayıt altına, Kitab-ül İman'da kayıt altına almıştır. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu da rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Her kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Yine bu hadisi Buhari, Müslim, efendim Ebu Davud, Nesai bunu kayıt altına almıştır. Yüzü yıkamanın delili değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yüzlerinizi yıkayın ayetindeki bu yüzlerinizi yıkayın buyuruyor. Maide suresinin 6. Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi. Ellerle beraber kolları yıkamanın delili Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ayet-i kerimesi Maide suresinin ayet 6. Bu ayetteki ila edatı ma'a anlamındadır. Şu hadis-i şerif buna dalalet eder. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiş, abdest alırken önce yüzünü yıkadı, sonra efendim sağ kolunu aynı şekilde sol kolunu yıkadı. Sonra başını meshetti, sonra topukları dahil sağ ayağını yıkadı. Ve ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle abdest aldığını gördüm dediği. Müslim bu hadisi kayıt altına almıştır. İşte Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi böyle görmüş. Başı meshetmenin delili Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu başlarınızı meshedin ayetindeki Maide suresi ayet 6. Mughire bin Şube'nin radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığını sadece nasiyesinin alnını ve sarığını meshettiğini rivayet etmiştir. Bu hadis ise Müslim rivayeti bu hadisi kayıt altına almıştır değerli kardeşlerim. Topuklarıyla beraber topuklara kadar ayakları yıkamanın deliline gelince Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu da Maide suresinin 6. ayeti. Buradaki ila edatı mea anlamındadır. Bunu Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 81 efendim de kayıt altına alınmıştır. Yukarıda naklettiğimiz Ebu Hureyre hadisi buna da dalalet eder. Abdullah bin Amr şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'den Medine'ye giderken yolda bir su gördük. Bazıları acele ile koşup abdest aldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların topuklarına su değmediğini görünce şöyle buyurdu. Abdest almayı tam yapın ancak ateşte yanacak topuklara yazık. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Tertiple ilgili meseleye gelince değerli kardeşlerim, tertip sırasıyla yapmak, yani abdestin farzlarını sırasıyla tertibine göre yapmak, yani önce niyet etmek, sonra yüzünü yıkamak, sonra ellerle beraber kolları yıkamak, sonra başı meshetmek, Sonra topuklara kadar ayakları yıkamak ve bu sıralamanın adına da tertip diyoruz. Bunun delili Yüce Rabbimizin şu ayeti kerimesindeki bu ayette abdestin farzlarını sıraladığımız tertibin aynısıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız, başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayınız. Bu ayeti, bunun delili Maide suresinin ayet 6. Yüce Allah, Allahu Teala yine abdest ayetinde yüz ve elleri yıkamak farz olduğu halde aralarını diğer bir farz olan başı meshetmekle ayırmıştır. Arap edebiyatında bu gibi ayırma ancak bir fayda için yapılır. Buradaki fayda ise tertibin ehemmiyetidir. Ayetteki bu sıra tertibin farz olmasını gerektirmektedir. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın başladığıyla başlayın hadisi sahih ve geneldir. Bunu da Fıkh-ı Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 49'da kayıt altına almıştır. Abdestin üçüncü farzını kaydettiğimiz Ebu Hureyre hadisinde geçen sümme edatiyle atıf yapılmıştır. Bu da alimlerin ittifakı ile tertip içindir. Burada yine El-Fıkh-ı Menheci tercümesi Ali Arslan cilt 1 sayfa 82. Konumuzun uzamaması için o hadisi tekrar kaydetmedik. Lütfen elleri yıkama deliline bakınız. Ayrıca okuyucu kardeşimin araştırma hevesi artsın diye şu kaynakları kaydediyorum. Bunlar abdestin tertibiyle ilgili kaynaklardır. Evet. Sadece konumuz uzamasın diye kaynakların cildini, sayfasını ve hadis numarasını vereceğim inşallah. Burada abdestsiz olanın namazı kabul edilmez delili ile ilgili bir hadis var. Onu da okuduktan sonra bu söylediğim kaynakları okuyacağım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Abdestsiz olduğu zaman abdest alıncaya kadar Allah hiçbirinizin namazını kabul etmez buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud, Müslim, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel bunlar hep bu hadis kitapları hepsi bunu kayıt altına almıştır. Bir hadis-i şerifte Zühri şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Şu benim abdest alışım gibi abdest alıyordu. Her kim benim şu abdest alışım tarzında abdest alıp sonra içlerinde kendi nefsiyle konuşmayarak iki rekat namaz kılsa onun lehine geçmiş günahları mağfiret edilir buyurmuştur. Bu hadisi de Buhari kayıt altına almıştır. Şimdi değerli kardeşlerim, bu tertiple ilgili kaynaklar şöyledir. Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 1 sayfa 221 Şamil Yayınları İstanbul. Ebu Davud bab 51 hadis 118 taharet. Nesai cilt 1 sayfa 70-71 bab 79-80 hadis 96-97 taharet. Buhari cilt 1 sayfa 44 bab 38-39-41-45-46 vudu. Müslim cilt 1 sayfa 216 bab 12 hadis 246 taharet. İbn-i Mace cilt 1 sayfa 149-150 hadis 434 taharet. Tirmizi cilt 1 sayfa 47 hadis 32 taharet. Et-Tac Cami'ul Usul fi Ahadisir Resul cilt 1 sayfa 102. Et-Tergib ve Terhib cilt 1 sayfa 220. Fıkıh kitapların kaynağı da şöyledir. El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 37. Haşiyetül Beycuri cilt 1 sayfa 67. Şafii El-Um cilt 1 sayfa 76. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 68, İmam Nevevi El Mecmu cilt 1 sayfa 39, Şerh-i İbn Kasım sayfa 5, Fıkh-ı Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 48, Fıkh-ı Menheci tercümesi cilt 1 sayfa 80. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.